Marcin Blusa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty po czwartej, a to jak zwykle czas, gdy sięgamy po piosenkę dnia. Dziś nowe nagranie Dead Cab for Cutie. Sets over Dakota underneath the crimson ocean of sky. No, I always want you by my side. When we drive, when we drive, for too long a time. Now it's the only way we know to survive. I like the way that your hair tangles, the way your suntan's only on one side. We always keep the windows open wide. When we drive, się, że po to nagranie jeszcze nie sięgaliśmy, ale kilkukrotnie przecież prezentowaliśmy album Thank You For Today, Dead Cup For Cutie, z tego właśnie wydawnictwa nasza piosenka dnia. Ponownie w porannym zapraszamy po 8.30, a tymczasem prawie 8 minut po czwartej. Thank you. takie lato. I zazwyczaj w lipcu tak się zdarza. Raz słońce, raz deszcz. No, dziś jakoś tak, podobnie jak wczoraj, wypadło na deszcz. I taka też, no, powiedzmy sobie, nieco deszczowa piosenka. Minimal Blue. 13 minut po godzinie 4. Nienachalnie, niespiesznie, ale gdyby państwo mieli ochotę, zapraszam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. budzik@polskieradio.pl. 2273 oraz 71335. No, jak zwykle na dzień dobry. Kontakt z nami na trzy sposoby. A więc, tak jak wspomniałem, ja rozumiem urlop, wakacje i tak dalej, więc spokojnie, spokojnie oddychamy, kocie ruchy, ale jakby co, to trzy szybkie ciach-ciach. Być może pan Marek ma na drugie albo zbierzmowanie Andrzej, to by pasowało, byłby kolektyw przodowników Andrzejów dziś. Zaczniemy właśnie od pana Marka, który jako pierwszy odezwał się SMS-owo. Pół wieku temu Apollo 11 i panowie byli już jednej czwartej drogi do Księżyca, który dziś był ładnie zaćmiwany, zanim zajęły go chmury, ale i tak było okej. Z pozdrowieniami z umiarkowanie upalnego Bielska-Białej. To od pana Marka pierwsza wiadomość SMS-owa. Gorąco pozdrawiamy. Roboczo nazwany pan Andrzej dziś jako pierwszy się zgłosił. Do tego już tak prawdziwie pan Andrzej mailowo informuje, że aż 10 stopni to w cieniu i to już teraz. Kawa już się parzy, akumulatory w radiu naładowane, więc jadę moczyć kije ze Staszowa z gorącymi pozdrowieniami. No, jak plus 10, to tak, mailowo dziś pan Andrzej. I jeszcze telefonicznie z Kolbuszowej, jest zgadną państwo, pan Andrzej. Już do roboty, tak zarzuciłem pytanie, niczym przynętę na wędce u innego pana Andrzeja. Natomiast z Kolbuszowej otrzymałem odpowiedź, o, do roboty to są konie i traktory, a my do pracy. Zimno nie pada, jakoś tak jesiennie, ale nastrój iście wiosenny w sercu maj. To od pana Andrzeja z Kolbuszowej. Pierwszy sygnał telefoniczny. Pięknie dziękujemy wszystkim dojeżdżającym do pracy. Życzymy szerokości. Tym, którzy szykują się, to życzymy sprawności, a pozostałym rock'n'rollowego odbioru. Choć to tak na nowoczesną, folkową nutę spodobały się państwu, by nie powiedzieć tylko panom, panieneczki. 18 po czwartej. Jacek wczoraj przypomniał a propos jabłek, a właściwie to tak pokrętna logika, dlaczego dziś po jabłoneczkę sięgnęliśmy. A propos wysokich cen warzyw i owoców, a to ze względu na suszę, a to ze względu na sytuację geopolityczną. Pan Jacek przypomniał, nie tak dawno, prócz tych, o czym mówimy teraz, cen, przecież były również i jabłka. Bardzo, bardzo drogie. Później embargo i różnie to się ułożyło, a teraz no właśnie, pietruszka za jedyne 20 zł za kilogram. Bardzo dziękuję za korespondencję i tak oto od wysokich cen, od pietruszki do jabłek i jabłoneczki. No tak to się plecie muzycznie u nas. Prawie 23 minuty po godzinie 4. Witam Państwa w nowym dniu, pochmurnym i deszczowym, no ale niech tam środa minie, tydzień zginie. 17 dzień lipca przed nami. Słońce obudzi się, no obudzi się za 10 minut z wąsem, zajdzie. Chwilkę przed 21. Dzień krótszy od najdłuższego w roku o pół godziny, potrwa nieco ponad 16 godzin. Imieniny Anety, Jadwigi i Bogdana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 17 lipca, a oni tak rzeczywiście w 1/4 drogi na Księżyc. Dzień dobry Państwu. A teraz, jak dopowiadają Państwo, inny kryzys, zdaje się, z dostaniem do szkół średnich. Ponad 3 tysiące nastolatków ma ten właśnie problem. Z pewnością do tych ważnych tematów, czy cenowych, czy edukacyjnych, jeszcze będziemy wracać. Teraz 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii z 17 lipca. Także z historii muzyki, no ale po kolei. 1790 roku zmarł Adam Smith, szkocki ekonomista, który sformułował podstawowe prawa rynku, prawo akumulacji i populacji, nakreślił także schemat działania procesu produkcji, konkurencji, podaży i popytu oraz mechanizmu cen, tak zwanej niewidzialnej ręki rynku. Adam Smith zmarł 229 lat temu. 64 lata temu otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, Disneyland, rok 1955. W 1959 zmarła Billie Holiday, amerykańska wokalistka jazzowa, a 45 lat temu w Psarach, w Górach Świętokrzyskich, uruchomiono pierwszą w Polsce naziemną stację satelitarną. To był rok 1974. No a z muzycznego kalendarza wspomnienie. 83 lata temu urodziła się pani Danuta Rin. Piosenkarka zmarła w roku 2006. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Dzieci mężczyźni na miarę czasów. Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Drobny cwaniak, sprzętna mruwa. Niepoważne to nieszczere, jak bezwolne manekiny przedstawiane i kopane, gęby pełne wazeliny. Oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru. Zakłamane swoje racje wykrzykuje taki w domu. Śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Mor wysokoły rosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Wojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali. Gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni. Gdzieże oni, gdzie tytany? Woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Morwy to koły ważanty. Gdzie ci mężczyźni na miarę czasu? Gdzie te franty? No gdzie te chłopy? 83 lata temu urodziła się pani Danuta Rin. Piosenkarka zmarła w roku 2006. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za niespełna godzinę. Teraz po 4:30 czas na prognozę pogody. Pochmurno i deszczowo we wschodniej połowie kraju. Dziś możliwe większe przejaśnienia, no ale też i przelotne opady deszczu na Podlasiu i na Mazurach, miejscami burze. W pozostałych regionach pochmurno na północy kraju, możliwe przelotne opady. No więc tak to się plecie u pana synoptyka z kolei. Wiatr umiarkowany, momentami porywisty. O, takie sformułowania to nie było jeszcze. Momentami porywisty. Nad morzem wiatr północno-zachodni, zachodni w porywach do 55 km na godzinę. W czasie burz w porywach do 65. Ciśnienie rośnie, ale i tak niskie w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Ledwie kilka stopni powyżej zera za oknem na Myśliwieckiej. No, taka słabiutka trzynacha, czternacha. Ledwie połowę tego, co było... O, lekko licząc, niecały miesiąc temu. No a w dzień dziś od 17-18 stopni na północy oraz na północnym wschodzie, w centralnej części kraju 20. Najwyższa temperatura na zachodzie i południu do 23, lokalnie do 24 stopni. No, taka sytuacja w połowie lipca z propozycjami od pana synoptyka. No myślę, że jeszcze do biura prognoz będziemy zaglądać. A państwa propozycje na ten nasz kącik długasów. Dziś pan Karol zdobył moje serce. Informuje, że w Gdyni pada i pada. Dobrze, że dziś do pracy, a nie na urlopie. Urlop, praca, Gdynia. No, dobrze by się złożyło, tak czy inaczej. Ale jeśli pan Karol wybiera tę wersję zdarzeń, niech i tak będzie. A na dzisiejszego długasa pan Karol proponuje When the Music's Over, The Doors. Spełnia kryteria długasa. Przypomnę, 2x3:33, a tu z nawiązką prawie 11 minut porządnego grania. Yeah, it's over, when the music's over, yeah, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the over. When the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. We'll be right back.

Zawsze działa, zawsze harcerska wersja. Nie, nie, to my dziękujemy. Radosław Rakocz i jego wersja stokrotki. Za 12 minut piąta, sygnały od państwa. Zdaje się, że niektórym się podobają te jamniki budzika. No to do końca wakacji, jeśli w takim cyklu albo pod inną nazwą prezentujemy utwory troszkę dłuższe, jest czas na to, by zaprezentować Isztosz Własnosz. Sygnały między innymi od pana Pawła. Nareszcie, nareszcie. 2 godziny i już po pracy do domu. Dzierżoniów, 12 stopni, dobrego dnia. Myślałem, że pan Paweł się ucieszył, że to budzik, a to końcówka nocnej zmiany. No, niech i tak będzie. Pan Staszek obecny z pozdrowieniami z Częstochowy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Paweł w drodze do pracy. O, się tu się mieszają i nocna zmiana, i ta poranna. Szykujemy się na poranną szychtę. Szczęść Boże. Z Justynowa, 13 stopni i czyste niebo z wielkim księżycem. To informacja od pana Krzysztofa. No, taki wielki księżyc nawet można było przeoczyć. Nie ze względu na zaćmienie, przyćmienie, ale nawet 65% zaćmienie. Troszkę zmienił kolor, troszkę za chmurami też się schował, ale jednak zauważalne. Pani Agata z Krakowa również na słuchu, podpowiada muzycznie, bardzo dobrze, nie tylko do kalendarza. Pan stolarz Rafał z Bielska Białej. Jaki urlop, jakie wakacje. Klienci czekają, tupią nogami, tup, tup, tup. Kawa i start i pozdrawiam. Ha, meble na wymiar. Każdy by chciał przeprowadzić szybciusieńko i sprawnie remont w wakacje. A do tego jeszcze jakieś tu mebelki, tu poprawki, tu coś. Skąd my to znamy? No, życie, życie. W Opolu za oknem 13 stopni w pracy. Nocna zmiana dobiega końca. Kłania się nisko także pan Sławek. Sygnał od pana Andrzeja. Skoro 3 razy Andrzej, to może jadą chłopcy radarowcy. Oj, pan Robert tutaj podpowiada muzycznie bardzo odważnie, odważnie. No, może i w kąciku takich nagrań popularnych 20, tam 30, 40 lat temu. Może i dobra podpowiedź. Na dzień dobry. Także pan Darek. Wakacje czy nie, pociągi wciąż jeżdżą, czasami nawet więcej niż normalnie, więc stacja Stare Pole czuwa. Czujniki przy torach pokazują szalone 11,6 stopnia Celsjusza. Za oknem chmury przez całą noc. Noc, więc ani zaćmienie, ani Apollo 11 i byle do 7. Odliczanie do końca nocnej zmiany. A może właśnie w drugą stronę, tak sobie kiedyś myślałem, że ten budzik to powinien być dla tych z trzeciej zmiany i końcówki i odliczać, nie ile tam do 6 albo do 5 teraz, a ile do końca nocnej zmiany. No ale to by się wszystko pokićkało, jedni do 6, inni do 7, a my do 5. 9 do 5. Biegusiem. Kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. This facto biegusiem w kameralnych, lokalnych imprezach biegowych. No, wydaje mi się, że tam panuje najprzyjemniejsza atmosfera i chyba najlepsze warunki do biegania. Przecież właściwie o to chodzi. Pan Mateusz, dziękuję za dorsów. Taka muzyka pozwala obudzić. Ciężko było wstać do pracy w rafinerii po 4 dniach wolnego. Teraz espresso, śniadanie do wzięcia i w drogę, mimo że deszczowo w Borkowie, ale popołudnie ma być słoneczne i takiego życzę wszystkim słuchaczom, pan Mateusz. Odwzajemniamy, przyjemnej pracy życzymy. A, przy środzie, Polska Środa i dorsi, pan Darek Zimnolubny z Bolesławca, toż przy piątku byliby bardziej wskazani. No ale to też taki początek imprezowania. 13 stopni w cieniu w Bolesławcu. No i jest czym oddychać. Młodzież niezadowolona, bo dla nich zimno, a baseny czynne. To od pana Darka sygnał poranny z Bolesławca. Bardzo dziękujemy. Tak podglądam i nasłuchuję. Wśród biegaczy jest rzecz jasna szczęściarz Żyrardowski, pan Remek. Miało być częściowe zaćmienie księżyca, pisze nasz słuchacz, a zrobiło się całkowite zachmurzenie. Tak było, bo już spałem, gdy do porannego biegu się szykowałem. Start za godzinkę. I 11 stopni do teraz. Dobre warunki do biegania pod Żyrardowem. No, a zdaje się, że przecież to troszkę łatwiej się biega, bo i od czasu do czasu pan Remek, podsyłając swoje raporty biegowe, także przypomina, że na trasie, a przynajmniej na tym szlaku biegowym u naszego słuchacza, jest miejscowość pod tytułem Bieganów. No więc wszystko dobrze się składa. A muzycznie u nas składa się bardzo dobrze. Po piątej także muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia, ale z tego tygodnia, z piosenek dnia, tak sobie pomyślałem, że Province Posen doskonale zabrzmi na tę chwilkę. Dosłownie 4 minuty przed piątą. Tam jest moje życie.